कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। जैसे शम्मा से कहीं लाए झिल मिलाके मिले। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। जैसे सावन से कहीं प्यासी घटा छाके मिले। कब के बिछड़े आके मिले। कब के बिछड़े। धड़कता है सांस बहकी है प्यार छलका है प्यासी आँखों से सुर्ख होठों पे आग दहकी है। जैसे मैं कश कोई साथी से डगमगा के मिले। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। कब के बिछड़े। दिल के तारों को छेड़ जाती है। सपना के फूल यहाँ खिलते हैं। यूं दुआ दिल की रंग लाती है। बरसों के बेगाने उल्फत के दीवाने अनजाने ऐसे मिले। जैसे मन चाहे दुआ बरसाने मिले। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। प्यासी घटा चाक मिले, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आक मिले, कब के बिछड़े कब के बिछड़े। Thank you.